याद किया करते हैं हर तार तुझे, तो अपने अल्लाह का मैं नाम लेकर, अपने अल्लाह का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। Come on. सजदों की क्या है हकीकत, अरे मेरे सजदों की क्या है हकीकत, तू नवाजे तो बन जाए किस्मत है, तू नवाजे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत, तेरी चौखट पे सर को झुका कर, बस तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, अरे तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, तेरी चौखट पे अल्लाह, तेरी चौखट पे अल्लाह, तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, तू नवाजे तो बन जाए किस्मत, क्या है हकीकत, बस तेरी चौखट पे सर को झुका कर, अल्लाह तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूं, अरे तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूं, जिसको चाहे गिरा दे मिटा दे, जिसको चाहे गिरा दे मिटा दे, जिसको चाहे उसी को बना दे, जिसको चाहे गिरा दे मिटा दे, जिसको चाहे उसी को बना दे, जिसको चाहे गिरा दे मिटा दे, जिसको चाहे गिरा दे मिटा दे, जिसको चाहे जिसको चाहे उसी को बना दे, तेरी रहमत पे करके भरोसा, अरे तेरी रहमत पे करके भरोसा, मैं खता पर खता कर रहा हूँ, अरे तेरी रहमत पे करके सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, आज महफिल में आए हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सुन के अख्तर किए हम्द गोई, सुन के अख्तर किए हम्द गोई, सबके हक में दुआ कर रहा हूँ,